مورخہ 14 اکتوبر 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سلمبا نماز عید الفطر سے قبل بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے ظالم انسان. تیار کردہ علمی کیسے گھر کیفیت اور سیڈی ملنے کا پتہ نو کمال علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6822999 موبائل 0333217940. جائے وہ بیٹھتا جائے کھڑا کوئی نہ ہو. اور گزارش یہ ہے میں 10 دن سے مسلسل بخار میں ہوں, تو رات اللہ سے بڑی دعا کی کہ یا اللہ آج کا دن تو اتار دے کہ میں تھوڑے اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں. اسے کھڑا ہونا مشکل ہے, پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اس لیے میں کھڑا ہوں. تو ایک تو مجھ سے مسافہ کوئی نہ کر, رقم بھیل نہ دے, اور یہ دعا کرو کہ میں تھوڑی دیر آپ سے بات کر سکوں. کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مقضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضا الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الا فان الدنيا عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر الا وان الاخره اجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل الا وان الخير كله بحظافيره في الجنه الا وان الشر كله بحظافيره في النار الا فاعملوا فأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني, أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو, یہ مجمع سال میں ایک دفعہ دو دفعہ جمع ہوتے ہیں. اگر ہم سب اللہ کی ماننے والے ہوتے اور اس کے حکموں پہ فدا ہونے والے ہوتے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوتے تو آج جو بھی ہاتھ اٹھتا وہ اپنی جھولی بھر کے اور اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹ کے واپس جاتا. پر ہائے ہائے, کس بات کی عید اور کس بات کی خوشیاں. لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں نے ایک روزہ نہیں رکھا, ایک روزہ نہیں رکھا, ایک نماز نہیں پڑھی, جمعہ بھی نہیں پڑھا, رمضان کا جمعہ بھی نہیں پڑھا, ایک روزہ نہیں رکھا ہے. بیمار کے لیے تو اللہ خود کہتا ہے فمن کان مریضاً, مسافر کے لیے اللہ خود کہتا ہے على سفر فعدة من ایام اخر, معافی تو اس کو بھی نہیں دی, گنجائش دی ہے, سفر ہے, بیمار ہو چھوڑ دو پھر رکھ لینا. بیمار بھی نہیں تھے, مسافر بھی نہیں تھے، ایک روزہ نہیں رکھا ہے. ایسے چند ہزار ہوتے ہضم ہو سکتے تھے، چند لاکھ ہوتے قابل ہضم تھے، کروڑوں کروڑوں مسلمان ایک سجدہ نہیں رمضان کا بھی. جبکہ جہنم بند ہو جاتی ہے، جنت کھل جاتی ہے، عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کرنے والے اب بس کر واپس آ جا، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کرنے والے تجھے مبارک ہو، اور زور دکھا تجھے خوشخبری ہو، ان قریب تجھے تیری محنتوں کا صلہ ملنے والا ہے. تو میرے بھائیو، ایک وقت وہ تھا ایک ہاتھ اٹھاتا تھا اور سب کے لیے مدد کے دروازے کھلتے تھے، آج وہ وقت ہے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مدد کے دروازے کھلتے نہیں، رحمت کی نظر متوجہ نہیں. میرے اللہ کا اس میں نہ میرا اللہ قصوروار ہے، نہ میرا اللہ عیب دار ہے، نہ میرا اللہ ظالم ہے، نہ میرا اللہ بے وفا ہے، نہ میرا اللہ ناقدرہ ہے، نہ میرا اللہ احسان فراموش ہے. میرے اللہ کا قدر کا، رحم کا، کرم کا، فضل کا، شکر کا وہ معاملہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میں سمندر کی گہرائیوں کو سیاہیوں میں بدل دوں، اور دنیا کے درختوں کو قلم میں بدل دوں، پھر میں ساری کائنات کے انسان، جنات، فرشتوں کو مدد کے لیے بلاؤں کہ آؤ بیٹھو، اپنے رب کے شکر کو لکھیں، اپنے رب کی قدردانی کو لکھیں، اس کی نعمتوں کو، اس کی ذات و صفات کو لکھیں. تو خود میرے اللہ کی خبر ہے، لنفد البحر، سمندر خشک، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. ولو جئنا، اور لاؤ، اور لاؤ کیا، بمثلہ مددا، اتنے سمندروں کو اور سیاہی میں بدلو، اور ان کی تم تہ تک سیاہیاں بناؤ، پھر نئے سرے سے قلم اٹھاؤ، پھر لکھنا شروع کرو. یہ سلسلہ قیامت تک بھی چلے تو تیرے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے، مجھے آپ سے گلہ ہے، اپنے آپ سے گلہ ہے. میں حکومتوں سے گلہ نہیں کر رہا، بادشاہوں سے گلہ نہیں کر رہا، وہ میرے اور آپ کے معاشرے میں جنم لینے والے افراد ہیں. ہم برے ہیں، وہ بھی برے ہوں گے، ہم اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہوں گے. ہمارے اندر نافرمانی ہوگی، ہمارے اوپر جنید بغدادی کو اللہ نہیں بٹھائے گا. ہمارے اندر فرما برداری ہوگی، ہمارے اوپر اللہ فرعون کو نہیں بٹھائے گا. کہ مالک اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے، حکومت اس اکیلے کی ہے. قل اللہم مالک الملک، بتا دو ان سب کو کہ ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے گا بادشاہی دے گا، جسے چاہے گا تخت سے اتار کے پٹخ دے گا. اسے نہ انقلاب کی ضرورت ہے، نہ کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے. جسے چاہے گا اٹھائے گا، جسے چاہے گا گرائے گا، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا. ان سارے فیصلوں میں اسے اونچا کیا، اسے نیچا کیا، اسے بلند کیا، اسے پست کیا، اسے عزت دی، اسے ذلت دی، اسے مشہور کیا، اسے گمنام کیا، اس کو سزا دی، اس کو ڈھیر دی. ان سارے فیصلوں میں وما ربک بظلام للعبید، ان سب میں میرا رب ظالم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ رحیم کریم عادل ہے. بھائیو، میرا رب آپ سے اور مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. تو لمبے والو، اے دنیا والو، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم واپس اس کے پاس لوٹ کے جانے والے نہیں ہو؟ پھر میرا اللہ پوچھتا ہے ایحسب الانسان ان یترک الصدا، اے میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ روزہ رکھنے والے اور چھوڑنے والے کے ساتھ برابر معاملہ ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے والے اور چھوڑنے والے کو دونوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ کوئی جزا سزا نہیں ہے؟ پردہ کرنے والی اور گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کیا دونوں برابر ہو جائیں گی؟ کیا حسین اور ابن زیاد برابر ہو جائیں گے؟ کیا یہ جہان ایسا ہی ہے کہ جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک الصدا، ایک اور سوال میرے رب کا، ایحسب ان یقدر علیہ احد، تمہارا کیا خیال ہے تمہارے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے تمہارے اوپر کوئی شہنشاہ نہیں؟ اللہ پھر کہتا ہے ایحسب الم یرہ احد، یہ سوال ہے قرآن کے جو بھی میرے ذہن میں آئے، کہ میرا اللہ پھر کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں دیکھا نہیں؟ کیا خیال ہے تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں؟ کیا خیال ہے زنا کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا خیال ہے نکاح کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا جانتے ہو ڈنڈی مارنے والے کا ترازو اللہ سے چھپ گیا ہے؟ کیا جانتے ہو فرعونیت کے ساتھ اپنی طاقت کو استعمال کرنے والا اللہ سے چھپ گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو راتوں کو اٹھ کے آنسو بہانے والے وہ اللہ سے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہو تنخواہ میں پابند ہو کر سسک سسک کے زندگی گزارنے والا اور رشوت لے کر ایک ایک بچے کے نام لاکھوں روپے جمع کرنے والا، کیا ان سب کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا سمجھتے ہو ماں باپ کے فرما بردار کو اور نافرمان کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ باپ کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑنے والا، تو آج تائیں میرے واسطے بنایا کہ یہ پوتر پیو نو پیاندا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کیے، کیا یہ اور وہ جو باپ کے پاؤں دھو کے پی رہا ہو یہ دونوں میرا اللہ برابر کر دے گا؟ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا، سو گیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا لا ینعس ولا ینام کہ تیرا رب نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، کہتا لا تاخذہ لا تاخذہ، نہیں سوتا نہیں اونگتا۔ اس میں صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ نیند اور تھکن اور اونگ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آتی ہی نہیں، اس میں صرف اتنا مطلب بنتا ہے نیند آ رہی ہے میں نے روک لیا، مجھے تکلیف ہے میں کھڑا ہوں، اپنے آپ کو میں مجبور کر رہا ہوں، نیند آئی ہوئی ہے روکا ہوا ہے، یہ ہے لا ینام۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پاگل دیوانوں، میں وہ نہیں ہوں جو نیند سے لڑتا ہے اور اس کو روک کے بیٹھتا ہے، جو تھکن تھکاوٹ اونگ سے لڑتا ہے پھر اپنے آپ کو روک کے بیٹھتا ہے، میں وہ ہوں جس سے نیند اور اونگ چھو بھی نہیں سکتی، گزر بھی نہیں سکتی میرے پاس سے۔ ماں کان ربک نسیہ، بھولتا نہیں ہوں، لا یضل ربی، غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ینسا، بھول چوک سے پاک ہوں، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز میرے سامنے ہے، انہا ان تک مثقال حبت من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر یا گناہ کر، برا کر یا اچھا کر، فتکن فی صخرت، کہاں کر، پہاڑ کی غار میں چھپ کے کر، او فی السماوات، آسمان کی خلاؤں میں گم ہو کے کر، او فی الارض، زمین کے اندر تہ خانے بنا کے وہاں چھپ کے کر، جہاں کرے گا وہو معاکم، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہوگا، یا تبہ اللہ، فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض، یأتی بہ اللہ، وہ تیرا رب تیرے سامنے کرے گا، ان اللہ لطیف خبیر، وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ ذات ہے اس کا علم جس کا جاننا بڑا طاقتور، بڑا ہیبت ناک اس کا نظام کائنات ہے۔ میرے بھائیو، میں سارے مجمع کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ۔ وہ مانے گا تو کو خیر کی ہوائیں چلیں گی، وہ مانے گا تو کو خیر کے در کھلیں گے، وہ نہ مانا تو یہ انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان سے امیدیں ہٹا دو، نہ یہ تمہارے نفع کے ہیں، نہ یہ تمہارے نقصان کے ہیں، نہ یہ تمہاری عزت کے ہیں، نہ یہ تمہاری ذلت کے ہیں، نہ تمہاری موت کے مالک، نہ تمہاری زندگی کے مالک، نہ تمہاری عزت کے مالک، نہ تمہاری ذلت کے مالک، نہ تمہیں اونچا کر سکتے ہیں، نہ نیچا کر سکتے ہیں۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا۔ میرے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، مخلوق مخلوق مخلوق، ایک اللہ کو ادھر ہٹا دو باقی سب مخلوق ہے، اللہ کو ایک طرف کر دو باقی سب مخلوق ہے، جو جبرائیل سے چلتی ہے اور چیونٹی تک پہنچتی ہے، اور جو ہمالیہ پہاڑ سے چلتی ہے اور ریت کے ذرے تک پہنچتی ہے، جو زمین سے لے کر عرش تک پھیلا ہوا نظام ہے، یہ سب مخلوق ہے، اور ایک اللہ خالق ہے، اور میرا عرشوں والا اللہ کہتا ہے یہ ساری مخلوق، چیونٹی سے جبریل، ذرے سے آفتاب اور تنکے سے ہمالیہ پہاڑ، یہ سب مل کر نہ تمہاری زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہیں زندگی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی دے اور ذلیل بھی کرے۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا رزق چاہے کھول دے اور جس کا چاہے گھٹا دے، بند کر دے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ يُحْيِي وَيُمِيتُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، جس کو چاہے موت دے اور جسے چاہے زندگی دے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہے جو رات کو لمبا کرے، فون نمبر بدل نہ سکے، دن کو لمبا کرے، وہ لے کوئی دے نہ سکے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسك لها، میں پاکستان والوں کے لیے، سلمبے والوں کے لیے، امت محمد کے لیے اگر میں رحمت کے در کھول دوں تو ایٹمی طاقتیں مجھے روک لیں گی؟ کون ہے روکنے والا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ وما یمسک وما یمسک وما یمسک، اور اگر میں بند کر لوں، میں بند کر لوں، میں بند کر لوں، تو کوئی ہے جو کھلوا دے؟ کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی سیاسی جماعت، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ایٹمی طاقتیں، کوئی ہے جو میرے رب کے بند در کھلوا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو میرے رب کے کھلے در بند کروا کے دکھا دے؟ نہیں، نہیں، نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ، آسمان زمین پر اکیلا بادشاہ ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب میں اکیلا بادشاہ ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک اکیلا اللہ اللہ اللہ بادشاہ ہے۔ الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سميع له والغني لا ظهير له، اکیلا شریک کوئی نہیں، اکیلا وزیر کوئی نہیں، اکیلا مشیر کوئی نہیں، اکیلا بیوی اور بچہ کوئی نہیں، بلند و بالا کوئی ہمسر نہیں، بے نیاز کوئی مددگار کوئی نہیں۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وہ شہنشاہ ہے جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، وہی ہے دنیا میں فیصلے کرنے والا، نافذ کرنے والا، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، آسمان کو اٹھانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، برف کو جمانے والا، پانی بنا کے پگھلانے والا، دروں سے نکالنے والا، آبشاریں گرانے والا، چشمے نکالنے والا، دریاؤں کو بہانے والا، سمندر کی موجوں پر قابو رکھنے والا، صدف میں موتی بنانے والا، نافے میں مشک بنانے والا، لکڑی میں پھل پیدا کرنے والا، گندے نطفے کو انسانی شکل دینے والا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے اللہ، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک، بندگی کے لائق اکیلا معبود ہے، کیسا ہے؟ الحی، کیسا ہے؟ القیوم، کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ملک کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تخت کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، نظام حفاظت کیسا ہے؟ ولا یؤدہ حفظہما، بلندیاں عظمت کیسی ہے؟ وہو العلی العظیم، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، الرحمن علی العرش استوى، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، له الاسماء الحسنى، وہ وحدہ لا شریک اللہ، جو زندہ، جو قائم، جو نیند سے، تھکن سے، اونگ سے پاک ہے، نظام چلائے، حفاظت کرے، بلند ہے، بالا ہے، عظیم ہے، علم کامل، حفاظت کامل، اس کے سامنے کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا جب تک میرا اللہ خود اجازت نہ دے، شفاعت اسی کو حق ملے گا جس کو میرا اللہ اجازت دے گا، میرے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، باخشع فی الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، وعنت الوجوه للحی القیوم، نظریں جھک گئیں، چہرے جھک گئے، سر جا کے چھوڑیاں سینے کو لگیں، سر نیچے ہو گئے، آوازیں گنگ ہو گئیں، زبانوں پہ تالے لگ گئے، میرا اللہ اجازت دے گا، کس کو اجازت دے گا؟ وہ بولنے والا بنے گا، وہ شہنشاہ اعظم ہے، وہ تو لمبے والوں سے کہہ رہا ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، مجھے کیا سمجھتے، مجھے نہیں پتا چلا کس نے روزے چھوڑے، کیا مجھے نہیں پتا چلا کون رمضان میں بھی زنا کرتا رہا، کون شرابیں پیتا رہا، کیا مجھے نہیں پتا چلا تراویاں کس نے پڑھی، کون سویا راتوں کو، کون رویا، کون تڑپا، کون گڑ گڑ آیا، کس کے ترازو نے صحیح تولا، کس نے ڈنڈی ماری، کس نے جیب کاٹی، کس نے حلال کمایا، کس نے طاقت کو اللہ کے ڈر سے استعمال کیا، کون فرعون بن کے غرایا، کون قارون کی طرح مال سمیٹنے والا بنا، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو میرے بھائیوں جکڑا اور پکڑا اور جھٹکا، ان کی طاقت میں کمی نہیں تھی، وہ اس وقت برباد ہوئی جب وہ دنیا میں انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا رہی تھیں، جو کہہ رہی تھی فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جو کہہ رہی تھی من اشد منا قوا، جو کہہ رہی تھی کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا اللہ، لاؤ اپنا عذاب، کدھر ہے، کس عذاب سے ڈر جاتے ہو، ہم سے طاقتور کون ہے، جاؤ جاؤ، ہم نے بڑے دیکھے ڈرانے والے، پہلی قوموں نے یہی کیا، جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے، نہ میرا اللہ اس وقت کمزور تھا، نہ آج کمزور ہے، میرے اللہ نے پکڑا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا لاؤ کدھر ہے تیرا عذاب، تیرے رب کا عذاب کہاں ہے، تو نوح نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جب آئے گا پھر بھاگ نہ سکو گے، پھر آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھلے، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء ولا امر قد قدر، زمین کی رگ رگ چشمہ بنی، آسمان کا در در وہ بادل بنا، اور آسمان کا پانی اور زمین کا پانی، نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا، تو میرے اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا، بیٹے کو بھی ڈبو دیا جو کافر تھا، اور سب سے زمین کو پاک کر دیا، میرا اللہ نافرمانوں کو پکڑتا ہے، پہلے ڈھیل دیتا ہے، پہلے مہلت دیتا ہے، پھر سمجھانے والے بھیجتا ہے، جب وہ نہیں سمجھتے پھر انہیں پکڑتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی تیرا رب پکڑتا ہے جب پکڑتا ہے، کب پکڑتا ہے؟ جب وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، جاؤ یمن میں جا کر دیکھو، مسقط کے بارڈر کے ساتھ لگا ہوا یمن، جہاں قوم عاد آباد تھی، جن جیسا کوئی پیدا نہ ہوا تھا۔ چالیس چالیس اس مینار کے برابر ان کے قد تھے، اس مینار کے برابر ان کے قد و قامت تھے، پر میرے اللہ نے پکڑا، میرے اللہ نے پکڑا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تبوک جاؤ، اردن جاؤ، ایک قوم کی جنہوں نے پہاڑوں میں شہر بنا دیے۔ وفرعون ذی الاوتاد، مصر جاؤ، فرعون تھا جو لوگوں کو سولی پہ لٹکا کر کیل گاڑ کے تڑپا تڑپا کے مار دیا کرتا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے سرکشی دکھائی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان کا فساد بڑھا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب ایسے ہی نافرمانوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو بگڑے گا بگڑے گا، سر اٹھائے گا، مولت ملے گی، سمجھانے والا آئے گا، کائنات دلیل بنے گی، اندر کا ضمیر اس کو سمجھائے گا، کائنات چاند سورج سمجھائیں گے، زمین آسمان سمجھائے گا، گرتی ہوئی آسمان کی بارش کا قطرہ قطرہ سمجھائے گا کہ بڑا شہنشاہ ہے، اس سے لڑائی نہ لڑ۔ ہواؤں میں نغمے سنائی دیں گے، بادل کی گرج میں اللہ کی پکار سنائی دے گی، پہاڑوں کی چوٹیاں پکار پکار کے اللہ کی حیبت کی طرف بلائیں گی، اور پرندوں کی ڈاریں اور بلبل کے نغمے اور کوئل کے کوک اور تھنوں کا دودھ اور پھولوں کی مہک اور پھلوں کا رس، یہ سب اسے بتائے گا کہ بہت بڑا اللہ ہے جس کا کھا کر ٹکر لے رہے ہو، جس کا کھا کر اس سے ٹکرا رہے ہو۔ ہٹو ہٹو، بچو بچو، پھر یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَفَتَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ پھر میرا اللہ پکڑے گا، میرے اللہ کی ہوائیں چلیں گی، فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، کہیں پانی آئے گا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، کہیں زمین میں زلزلہ آئے گا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہیں فرشتے کی چیخ آئے گی، فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہیں میرے رب کی طرف سے آسمان سے پتھر برسیں گے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، قوم لوط نے فحاشی کا بازار گرم کیا، اللہ نے پتھر برسائے، اللہ نے چہرے مسخ کیے، اللہ نے زمین میں دھسایا، اللہ نے اوپر گندا پانی کھڑا فرمایا، زمین کا اوپر کر نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا، فرشتوں نے پوری زمین کو اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، اور پہلے آسمان کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے مرغوں کی اذانیں سنی، پھر پٹک کے زمین پر مارا، 300 میل تک زمین چاروں طرف بیٹھ گئی، دھس گئی، اور وہ فحاشی والی قوم اور وہ بےمان قوم اور وہ بے حیا قوم، اور میں اس علاقے میں گیا ہوں، پھرا ہوں، چشم دید گواہ ہوں، میرے رب نے کیسے پکڑا، یہی میرے رب کی سنت ہے۔ میرے بھائیو، لوٹو اپنے رب کی طرف، لوٹو اپنے رب کی طرف، ہمیں آج توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا، جس کو مرضی بٹھا دو، جو مرضی آ جائے، اس سے تقدیر نہ بدلے گی، تقدیر اللہ نے لکھی ہے، وہ بدلے گا۔ عزت وعز اللہ کا نام ہے، عزت وہ دے گا، مذل اللہ کا نام ہے، ذلیل وہ کرتا ہے، رزاق اللہ کا نام ہے، کشادگی وہ لاتا ہے، عابض اللہ کا نام ہے، تنگیاں وہ لاتا ہے۔ یہ اس وقت اس کا نظام بدلتا ہے جب لوگ بندے بن جائیں، جب لوگ اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک الملک، شہنشاہ اعظم، او جہان کے بادشاہ، خلاق خالق، ملیک مقتدر، جس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، پیچھے دیکھو ابتدا نہیں، آگے دیکھو انتہا نہیں، زمانہ دیکھو پاک ہے، مکان دیکھو پاک ہے، لا مکان ہے لا زمان ہے، لا مکان ہے لا زمان ہے، اول ابتدا سے پاک آخر انتہا سے پاک، اول بھی آخر بھی، ظاہر بھی باطن بھی، علیم بھی علام بھی، رحمان بھی رحیم بھی، الملک بھی القدوس بھی، السلام بھی، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار القهار البهار، الرزاق الفتاح، العليم القابض الباسط القافض، الرافع المعز المذل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، الواقي، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، عفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور الحنان، المنان جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى. يا الله اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے جھکو، تھوڑے سے پیسے لینے پر حکومت خرید لیتی ہے. دیکھو بیچارے پولیس والے تھوڑی سی تنخواہ لیتے ہیں، عید چھوڑ کے تمہارے پیرے دے رہے ہیں. اگر یہ پولیس کی تنخواہ نہ لیتے تو یہ یہاں نہ کھڑے ہوتے، یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ عید کر رہے ہوتے. تھانے دار یوں نہ پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید کر رہا تھا. یہ چند پیسوں پہ لوگ اپنے آپ کو یوں بیچ دیتے ہیں، میں اس وجود کی قیمت کہاں سے لاؤں، میں آنکھوں کی قیمت کہاں بھروں، میں کانوں کی قیمت کہاں بھروں، یہ گوشت کی زبان بول رہی ہے، میں یہ قیمت کہاں سے لاؤں، یہ دماغ، یہ سر، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ناخن، یہ انگلیاں، یہ کوروے، یہ جوڑ، یہ کھال، یہ بال، یہ سارا کچھ میں کہاں سے خریدوں، میں کہاں سے لاؤں، یہ میدا، یہ آنتیں، یہ کلیجا، یہ اندر کا دل اور اس کا دھڑکنا، اور دل کا خون کو پھینکنا، واپس لانا، پھیپھڑوں کا صاف کرنا، پھر میرے سینے کو جذبوں سے بھرنا، ایمان کے جذبے، نیکی کے جذبے، میں ان کی قیمت کہاں سے لاؤں، میں کیا تھا، میں کیا تھا، میں بھول گیا. قتل الانسان ما اکفرا، او گندا انسان، تو بھول گیا تو کیا تھا. ہاں میرے رب میں بھول گیا، مجھے دنیا نے بھلا دیا. من ای شیئن خلقا، تجھے یاد ہے تو کہاں سے بنا تھا، تیرے رب نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا. نہیں مینوں بھول گیا ہے، بھول گیا ہے، پیسے بھلا چڑیا ہے، واہ واہ بھلا چڑیا ہے، تمہیں چیتا کوئی نہیں، میں چیتا دیوا دینا. من نطفہ، من نطفہ، قاری صاحب ادھر وقف کرو، ملا کے نہ پڑھو، ملا کے نہ پڑھو، یا ٹھہر جاؤ. من نطفہ، من ای شیء خلقا، کہاں سے بنے ہو، نہیں پتا، میں بھول گیا. من نطفہ، اے ذلیل و کمینہ، تو گندے پانی سے بنا ہے. من نطفہ، من نطفہ، پھر کیا کیا، خلقہ فقدرہ، تجھے ماں کے پیٹ میں بنایا، کیسے بنایا، ثم کان علقۃ، تو جونک بنا، فخلق فصوا، تجھے رنگ روپ دیے، کیسے کیسے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں، فقصونا العظام لحما، یہ شکل، یہ رنگ، یہ روپ، یہ کھال، یہ بال، الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دل، دماغ، کان، آنکھ، یہ سب کچھ تیرے رب نے بنایا. فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں بنایا. ثم السبیل یسرا، پھر تیرے ماں کے تنگ راستے سے تجھے باہر نکالا. جب تو باہر آیا تو تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا. والارض فرشناها، تیرے لیے آسمان کی چھت کو بنایا. جعلنا السماء سقفا محفوظا، تیرے لیے سورج کا ببرچی کھڑا کیا، سورج کو چراغ بنایا. وجعلنا سراجا وهاجا، تیرے لیے چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تو مشرق میں مغرب میں دیکھے اور کہے کل عید ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس والقمر دائبين۔ تمہارے لیے چاند سورج بنایا، لتعلم عدد السنين والحساب، سال کا حساب کرو، مہینوں کا حساب کرو، دنوں کا حساب کرو، پھر تیرے لیے پانی نکالا، پھر تیرے لیے پانی نکالا، وفجرنا، پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑا اور اس میں سے پانی کے چشمے نکالے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا، ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا، پھر من بین فرث ودم لبن خالصا، پھر پھنوں سے دودھ نکالا، درختوں سے پھل نکالا، بادلوں سے پانی برسایا، پوسے خدا کے رنگ بنائے، پہاڑ بنائے، سرسبز بنائے، وادیاں بنائیں، دامن بنائے، کوسار بنائے، جھیلیں بنائیں، رنگ بنائے، پھول بنائے، مہک ڈالی، پھلوں میں ذائقے رکھے، اور زمین کو حسین و جمیل بنایا، گرتی ہوئی آبشاریں بنائیں، ابلتے ہوئے چشمے بنائے، مہکتے ہوئے پھول بنائے، ناشتا ہوا مور بنایا، اڑتا ہوا عقاب بنایا، پرندوں کی ڈاریں بنائی، بکریوں کے گلوں کے گلے بنائے، تیرے لیے کروڑوں روزانہ ذبح ہوئی، تیرے دسترخوان پہ سجی، تو نے گوٹی منہ میں ڈالی، کا بڑا مزیدار گوشت ہے، کچھ پتہ بھی ہے، ایک جان تجھ پہ قربان ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کیا، یہ میرے اللہ نے کیا، یہ میرے اللہ نے کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت لایا، پھر قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اٹھائے گا، جب چاہے گا اٹھائے گا، مر کے مر جاتے تو جو مرضی کرو، کوئی جھگڑا نہیں تھا پھر حسین اور شمر کا، پھر کوئی جھگڑا نہیں تھا حق اور باطل کا، زنا اور نکاح کا، سود اور تجارت کا، حلال و حرام کا، شراب اور پانی کا، دودھ اور شراب کا، نافرمانی اور فرمانبرداری کا، جوئے کا اور حلال کا، پھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، پھر ناچنے والی اور پردہ دار سب برابر، پھر ناچنے والا تہجد گزار سب برابر، پھر حکومت میں فرعون بن کے چلنے والا اور اللہ سے ڈر کے چلنے والا برابر، پر نہیں نہیں نہیں نہیں، ایحسب الانسان ان یترک السدا الم یک نطفہ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فصوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، زندگی دی، طاقت دی، عزت دی، پھر موت دی، پھر اٹھاؤں گا، پھر ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ پہلی قوموں سے عبرت لو، قرآن پکارا، فرعون کو پکڑا، آگ کو پکڑا، سمود کو پکڑا، شداد کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، اور لوط کی قوم کو پکڑا، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے ٹکرائے، اللہ نے کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو پتھروں سے تباہ برباد کیا، کسی کو زمین میں دھنسایا۔ دعا دو، دعا دو، وہ مدینے میں جو سویا ہوا ہے اسے دعا دو، اگر وہ اللہ کو منا کے نہ جاتا تو آج میں اور آپ بھی یا بندر ہوندے یا خنزیر ہوندے، بندے بندے ایسی بھی کوئی نہ تھے، اس کو دعا دو، وہ جو 23 سال میں اتنا رویا کہ سارے نبی مل کر بھی روئیں تو اتنا رونا نہیں بن سکتا جتنا تمہارا نبی رویا۔ سارے نبیاں دی ہاماں کٹھیاں کرو تا اتنیاں نہیں ہیں جتنا کلا وہ اپنی ہاماں تے ڈھاواں نال اپنے رب نو منا گیا، نہ راتی ستا ہے نہ دیاں ستا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دو جہان کی سرداری ہو، جنت کی چابی ہو، اللہ کا جھنڈا سر پہ ہو، مقام محمود پہ عزت ہو، شفاعت کبریٰ کا مالک ہو، جنت میں جس کے بغیر جائے، جس کے جائے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر شفاعت ہو نہ سکے، مقام محمود جس کا مقام میرا رب دنیا میں سنا چکا ہو، جس کی آمد پر کائنات کو دلہا ملا، دنیا کو راہبر ملا، اور بھٹکے ہوئوں کو رہنما ملا، اور ظلمت میں چلنے والی انسانیت کو روشن چراغ نور ملا، سورج ملا، جو آیا تو جہان میں روشنی آئی، جو آیا تو جہان میں ظلم مٹا، جو آیا تو شرک مٹا، تسلیس مٹھی، کفر مٹا، جو آیا تو رب کی پوجا ہوئی، جو آیا تو رب کو لوگوں نے پہچانا، جس کی طفیل قرآن پورا مہینہ پڑھا گیا، جس کی طفیل حج زندہ ہے، زکات زندہ ہے، بیت اللہ زندہ ہے، جس کی طفیل نمازیں زندہ ہیں، ایمان زندہ ہے، وہ 23 برس ایسا رویا ہے، ساری مائیں اپنی اولاد پر مل کر اتنا نہیں رو سکتی، سارے باپ اپنی اولاد کو اتنا اتنی شفقت نہیں دے سکتے۔ اس کے ہاتھ میں سارے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی جا رہی ہیں، اگر نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، میری ساری امت مالدار نہیں ہوگی۔ مدینے کی فضا گواہ ہے اور اماں عائشہ گواہ ہے کہ رات کا وقت ہے اور میرا نبی بستر پہ بے قرار ہے، کبھی یوں کروٹ، کبھی یوں کروٹ، کبھی یوں کروٹ، پھر آخر اپنے پیٹ کو چار پائی کی لکڑی سدینے آئے، چار پائی کی لکڑی کے ساتھ پیٹ کو لگایا اور نیچے الٹ گئے، پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی اور یوں ہوئے، سر نیچے چلا گیا۔ حضرت عائشہ، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا عائشہ، بھوک بڑی لگی ہے، او تم اس کی امت بیٹھے ہو، تمہارے لیے کہاں روا تھا کہ تم ایسے نبی سے بغاوت کرو، رمضان میں بھی زنا بھی چلے، شراب بھی چلے، روزہ بھی نہ رکھا جائے، نماز بھی نہ پڑھی جائے، تم اس کے امتی ہو۔ حضرت عائشہ پھوٹ پڑی کہ یا رسول اللہ، تم منگلا رب کو لو، آپ کو کون سا کمی ہے، آپ اپنے اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میں نہیں مانگوں گا، ایسے ہی فقر میں چلا جاؤں گا، اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی اور جاتے ہوئے تمہارا کام کر گیا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، یہی وقت تھا جو اب ہو چکا ہے، جیسے تھوڑا سا آگے تھا، جبریل اندر آیا، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، دے دو اجازت۔ ملک الموت اندر آیا، کہا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، یہ پہلا دن ہے، میرے رب نے کہا پوچھ کے جانا، ایویں نہ بڑھ جاوی، پوچھ کے جاوی، اور یہ پہلا موقع ہے، میرے رب نے کہا ہے ان سے پوچھنا، وہ آنا چاہے تو لے آنا، وہ رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں یہ وہ ہستی ہے، میرے کو کیا پوچھنا ہے، بڑے کو کیا پوچھنا ہے، سائیاں چاہتے ہیٹ مارنا، اگلیاں چاہتے قبر سٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی، یہ تو آپ کے اللہ کا امر ہے، میں تو کچھ نہیں نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو دس بھائی تیری کی صلاح ہے، جہاں کے رواں۔ تو جبریل بولا، یا رسول اللہ، اوپر تو تیاریاں ہیں، اللہ ملاقات کے انتظار میں ہے، کتے تو ملن دے شوق ہے نا، تساں دسو تہاڈا کی حکم ہے، یہ سنو سنو، یہ وہ نہ کروا جاتا تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو میرے نبی نے جبریل سے کہا، آئے ہائے، کیا نبی اللہ نے دیا، مقام قاب قوسین ہو، سدرۃ المنتہا بھی جس کا ٹیشن بنے، ساتوں آسمان جس کی گردنہ دیکھ پائیں، سدرۃ المنتہا جہاں جبریل بیٹھا دیکھتا رہے کتنے گیا، عرش بھی جس کے لیے کھل جائے، اور 70,000 نور کے پردے بھی جس کے لیے اٹھ جائیں، اور رب اور حبیب آمنے سامنے ہو جائیں، وہ کتنے بڑے مقام کی ہستی ہے۔ وہ تمہارے لیے جاندی واری گل کروا رہے ہیں، مینو یہ دس، میری امت نال کی کرنے میرے بعد؟ جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں اگر چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں گا کہ رہوں گا، یہ کہہ رہا ہوں، یہ فریاد کر رہا ہوں۔ جبریل واپس گیا، ملک الموت کھلوتا رہ گیا، جبریل جواب لے کر آیا، یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کی امت کو میں آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اے میرے نبی، فرمایا الان، ہوں میری آنکھ ٹھر گئی ہے، ہوں میرا ہاں ٹھر گیا ہے، الان قرت عینی، ہن میرا ہاں ٹر گیا ہے، ہن میری آنکھ چھٹ گئی ہے، اللہم الرفیق الاعلی، ہن بشک صدلہ منو اپنے کول. یہ اس وقت میرا نبی اپنے اللہ سے اقرار نہ کروا تھا تو آج ادھر بھی بندر اور خنزیر ہوتے. اللہ دی کوئی رشتہ داری ہے کسے نال؟ اللہ نو کیڑا بھار ہے کسے دا؟ ہاں ایک ہستی کا بھار ہے اسے. انہوں نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جس کا رب ہو کر خود اسے کہہ رہا ہے میں تجھے راضی کروں گا میرے محبوب، میں تجھے خوش کر دوں گا. ان کی دعائیں آ گئیں درمیان میں اور اللہ تعالی کے آئے عذاب تلے. ورنہ میرے بھائیو شب قدر ہو اور پھر بھی نماز نہ پڑھی جائے اور پھر بھی ٹیلی ویژن چلے اور پھر بھی ننگے نہ چہوں، اوئے ہائے، جس امت نے حیا سکھانا تھا اسی امت کی بیٹیاں کپڑے اتار کے ناگ ناچنے لگیں، اسی امت کے نوجوان عورتوں کی طرح گھنگرو باندھ کے ناچنے لگے، جس دھرتی نے جنید بغدادی جیسے جوان دیکھے ہوں، عبد القادر جیلانی جیسے جوان دیکھے ہوں، حسن حسین جیسے شہزادے دیکھے ہوں، صدیق دیکھا ہو، فاروق دیکھا ہو، عثمان و علی دیکھے ہوں، وہ ہمارے جیسے انسانی شکل میں جانوروں کو جب یہ دیکھتے ہیں تو آج زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. مجھے میرے بھائیو آپ سب بھائیوں کے آگے منت کرنی ہے، ہاتھ جوڑنے، توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو. یہ سب سے بڑی آپ کو میں آج کے مسائل کے حل کی چابی بتا رہا ہوں. کوئی حکومت ہماری تقدیر نہ بدل سکے گی، کوئی ہمارے ذلتوں کے عزت فیصلے عزت میں نہیں بدل سکے گا، صرف آسمان والا بدلے گا. اور اس سے بدلوانا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی، اس کے در پہ جھکنا پڑے گا. محمدی بنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، جو تمہارے لیے رویا ہے. اور میرے بھائیو وہ حج میں لوگ آدھا گھنٹہ دعا نہیں مانگتے، تمہارے نبی نے اونٹنی پہ بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں بغیر کھائے بغیر پیے ایک گلاس دودھ پیا بس، اور 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے تمہارے لیے. 5 گھنٹے دعا کی ہے. کس کے لیے کی ہے؟ آپ تو جنت کا مالک ہے، اولاد جنت کی سردار ہے، حسن حسین کا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، ابو بکر اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، عمر اس کا محل جنت میں ایسا ہے کہ میں سمجھا یہ میرا ہے، مجھے بعد میں بتایا گیا آپ کے غلام عمر کا ہے، عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے، طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ زبیر اور 1,24,000 صحابہ. اللہ نے کہا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی وعدہ کرتا ہوں تیرے سارے صحابہ کو جنت میں ڈالوں گا. ہوگی نا گل، تو ہوں 5 گھنٹے کیوں دعا ہے؟ ہوں 5 گھنٹے دعا کہندے واسطے؟ اے 5 گھنٹے کہندے واسطے منگ رہے ہیں؟ اے ہائے ہائے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کس کے لیے رونا دھونا ہے؟ بکلن وعد اللہ الحسنہ، سارا مجمع جنت کی بشارت لے رہا ہے، پھر یہ رونا دھونا کس کے لیے؟ یہ آنے والوں کے لیے ہے کہ وہ میرے نافرمان ہوں گے، وہ میرے طریقوں کو چھوڑیں گے، وہ میرے حکموں سے منہ موڑیں گے، وہ میرے اللہ کے باغی بنیں گے. میرا نبی ان کے لیے بھی رویا ہے، اور اتنا رویا ہے کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا، میرا نبی اتنا نہ رو، تو مجھے بتا میں تجھے راضی کر دوں گا، نہ رو، اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہو. اسامی تو کچھ حیا کر جائیے، تمہیں یاد نہیں تائف جاؤ، کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ پھٹ پڑتے کہ کیسے تمہارے نبی کو 3 میل پتھر پڑے اور وہ گرتا ہے اور وہ اٹھتا ہے. اور جس کی انگلی کا اشارہ انہیں بندر خنزیر بنا دیتا، انہیں زمین میں دھسا دیتا، ان کے پتھر کھاتا تھا اور پھر اٹھ کے بھاگ، پھر پتھر پڑتا تھا، پھر وہ گرتا تھا، پھر اٹھ کے بھاگتا تھا، دشمن کے باغ میں پناہ لی، اے جانی دشمنوں کو بھی رحم آ گیا اسے دیکھ کر، تم تو لمبے والے بھی تو رحم کرو، تمہیں بھول گیا احد کا موقع جب تلواروں کا می برسا، اور عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر منہ پہ پڑا، آکے عبداللہ بن قمیہ نے دو بار کیے، ایک سر پہ ایک کندھے پر، تلوار کندھے میں اتر گئی اور خون کا فوارہ نکلا، اور عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر منہ پہ لگا اور آپ سیدھے پیچھے ایسے گرے، پیچھے گرے، پیچھے کھڈا تھا، کھڈے کا کونا کنارا گردن میں لگا، بے ہوش ہو گئے، جان نثاروں کی ہائے ہائے ہو گئی، ہوش میں آتے ہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کرو، اے جڑا دشمن بھی بد دعا نہ دے سکیا، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تہاڈے نبی کی آخیا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نو معاف کر دے، میری قوم نو معاف کر دے، انہاں نو میرا پتہ کوئی نہیں، انہاں نو معاف کر دے، جڑا جانی دشمن واسطے روندا ہے تے انہاں دے کول زخم کھا کے آندا معاف کر دے، اس امت واسطے کیڑے نیرواہ ہے، کیڑے ہنج سٹے، او کوئی آپا وی تاں حیا کر جاویے، او کوئی آ کتھائیں تاں کھلو جاویے، او کتھائیں تاں بس کر جاویے، پتہ نہیں کتھے رب دا صدا آ جاوے، او کتھائیں تاں بس کرو اللہ دا واسطہ۔ میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے اور دھوپ تیز ہو رہی ہے، میں خود بھی ہمت ہار چکا ہوں، 10 دن سے میں تکلیف میں ہوں، لیکن میں صرف تمہاری برکت سے بول رہا ہوں، احباب جمع ہے میر، حال دل کہلے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہیں کسی کے خلاف نہیں بھڑکاتا، میں تمہیں اپنے خلاف بھڑکاتا ہوں، میں تمہیں اپنا باغی بنانا چاہتا ہوں، اپنے باغی بنو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنو، اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو یہ ہواؤں کا نظام میرے اللہ کا ہے، تخت اور تختے کا نظام میرے اللہ کا ہے، عزت اور ذلت کا نظام میرے اللہ کا ہے، عروج و زوال کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، زندگی موت کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، موسموں کی عدل بدل میرا اللہ کرتا ہے، بارش سارا سبزہ ریگستان میرا اللہ فیصلہ کرتا ہے، بلندی اور پستی میرا اللہ فیصلے کرتا ہے، جنگ اور امن کے میرا اللہ فیصلے کرتا ہے، مہنگائی کے اور سستا ہونے کے بازار کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، امان کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، محبت کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، عزتوں کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، بلندیوں کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، پستیوں کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، اقتدار کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، جنت کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، جہنم کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، موت کے فیصلے میرا اللہ کرتا ہے، آگ کا تپنا ہو، پانی کا بہنا ہو، ہوا کا چلنا ہو، سورج کی تپش ہو، چاند کی ٹھنڈک ہو، تاروں کا نور ہو، آسمان کی بلندی ہو، زمین کا فرش ہو، پہاڑ کی سختی ہو، آبشاروں کا گرنا ہو، پیچھے صرف ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ ہے، اللہ خلقکم من تراب، اور وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى، اور وہ اللہ ہے، لا شریک لہ، اور وہ اللہ ہے، لا ند لہ، اس اللہ کے در پر جھکو جھکو جھکو جھکو، اور یہ تمہیں محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ، سید الکونین، جس کو اللہ نے بنایا، پھر اپنا حبیب بنایا، بنایا، اس کی قسمیں کھائیں، بنایا، اس کے ناز اٹھائے، بنایا، اس کو جنت کی چابی دی، بنایا، اس کو اپنا جھنڈا دیا، بنایا، اس کو مقام محمود دیا، اس کو بنایا، اس کو شفاعت کبرا دی، اس کو بنایا، اسے غریبوں مسکینوں نہیں، کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اسے اس کا نام محمد رکھا، احمد رکھا، ماہی رکھا، حاشر رکھا، عاقب رکھا، فاتح رکھا، خاتم رکھا، ابوالقاسم رکھا، طہ اس کا نام، یاسین اس کا نام، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، مزمل بھی، مدثر بھی، اور وہ یا ایوہ النبی بھی وہ، یا ایوہ الرسول بھی وہ، اور قاب قوسین کے مقام والا بھی وہ، شفاعت کبرا کا مالک بھی وہ، محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اوز، بن حمیثہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن قموال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداف، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہن، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبیح، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيذي، بن ذيشان، بن عيسر، بن أخناف، بن إيهام، بن مقصر، بن ناهف، بن زاره، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آدر، بن ناهور، بن سروش، بن رعوض، بن فائش، بن عابر، بن أرفقشاط، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشاله، بن إدريس، بن يرد، بن بلح العيل، بن قينان، بن آنوش، بن شيس، اور بن آدم عليه الصلاة والسلام. میں ساری پیڑی پڑھ چھڑیے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ تاجدار ہے، یہ سید الکونین ہے. آؤ آج سارے اس کے در پر، اس کی سنت پر آنے کی نیت کریں اور اپنے اللہ کو منائیں. اوپر والے کو منا لو، یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، ہم اس کی غلامی کا دم تو بھرے ہیں، اس کے طریقوں پر مر مٹنے والے تو بنے. بندہ دنیا بھی بنا کے دے گا، آخرت بھی بنا کے دے گا. 360 کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہیاں عطا فرمائی، 22 لاکھ مربع میل میں جھنڈا لہرایا اور دنیا ہی میں جنت کا وارث بنایا. یہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، یہ بلال ہے حبشی، یہ ربا کا بیٹا ہے حبشی، غلام غلام زادہ ہیں، غلام غلام زادہ، حبشی حبشی زادہ، ایڈا بے معلومہ کہ اج تائیوں دے دادے دا نام اینو کسے کتاب وچ نہیں لدھا، صرف پیو دے نام دا پتہ ہے، دادے دے نام دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کی ہو جا بے نام، کی ہو جا بے معلومہ. میرے نبی فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا بڑا نظارہ ہوئے گا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، دوزخ کا دروازہ جیسے ہی دوزخی آئیں گے ایک دم کھلے گا دوزخی اندر، لیکن جنت کے دروازے پر سارے جنتی کٹھے، نبی پیغمبر کٹھے، تے بوئے بند، 8 بوئے سارے بند. اندر کیوں جا رہی ہے بھائی، یہ بھی بنی. چلو بھائی ابے نال گل کرو، ساری خلقت آ گئی ابے آدم کو، بابا ابو واٹا کھلوا، وقت پترو میں کٹایا میں کتھوں کھلوائی، کہیں ہور نال گل کرو. بابا آدم انکار کر جائیں گے، نہیں میرے بیٹو میرے بس کی بات نہیں. پھر نوح، ادریس، نوح اور ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور یوشع اور ہارون اور یونس اور زکریہ اور یحییٰ اور داوود اور سلیمان اور الیاس اور لوط اور یسع اور ذوالکفل، یہ اور شعیب اور صالح اور ہود، یہ سب انکاری، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انکاری. پر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں تنو پتا دس سکنا کتھو کام بڑھنا ہے، باقی کوئی نبی پتا نہیں بتائے گا. وہ آخر کے جی مڑ پتا دسو، وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ کے پاس، جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، اس کے بغیر در نہیں کھلے گا. سارا جنت کا میلہ ایتھے کٹھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، در کھلواؤ. تمہارا میرا نبی کہے گا میں کھلواؤں گا، سجدے میں سر رکھے گا، اپنے مولا کی تعریف کرے گا، اوپر سے اس کا رب کہے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، حبیب میرا سر اٹھا، مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر وجود ملے گا. میرا نبی کہے گا یا اللہ بوہ کھول، میرا اللہ کہے گا تو افتتاح کر، بسم اللہ تو کر. تو میں تیار، جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی جی میں جہاز عمدہ ہے، آ کر میرے نبی کے آگے اترے گی، میرا نبی اس پر بیٹھے گا, وہ سواری کھڑی ہوگی, اس کی رسی نیچے گرے گی, اس رسی کی طرف ساروں کی نظر جائے گی, آئے رسی کہیں نپنی ہے, یہ پوشوان کہیں بڑھنا ہے, کوئی وڈے بھاگاں آ لائے, کوئی وڈے نصیب آ لائے, جائیں آج اے سواری دی رسی نپنی ہے, سارے دی کنی آئی تھے, اے کون لے جاوے, اے کون لے جاوے, میرے رب کا انتخاب بغیر الیکشن کے بلال حبشی کو بلاؤ. مولا 14 اکتوبر 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام قلم و نماز عیدالفطر سے قبل بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے غالب انسان تیار کردہ گرمی کے گھر ایسی اور چھوٹی ملنے کا پتانو فرما لے گرمی کے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد ایریا کراچی. فون نمبر 6822999 موبائل 0333217909